Niedziela 9 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Zacięty mecz Igi Świątek o ćwierćfinał Wimbledonu trwa już ponad 2,5 godziny. Hołd ofiarom rzezi wołyńskiej oddali w Łódzku prezydenci Polski i Ukrainy. Jutro początek pierwszych prac remontowych na szlakach, przypomina Tatrzański Park Narodowy. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał Wimbledonu. Polka walczy ze Szwajcarką Belindą Bencic na trawiastych kortach w Londynie. Trwa trzeci set. Po tym meczu na korcie głównym do gry przystąpią Hubert Hurkacz i broniący tytułu Serb Novak Djokovic. Więcej o zaciętym meczu Igi Świątek za chwilę w sporcie. Prezydenci Polski i Ukrainy oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia, napisano w komunikacie zamieszczonym przez kancelarię polskiego prezydenta. Przywódcy obu państw wzięli udział w modlitwie ekumenicznej w katedrze w Łódzku. Krótkie nabożeństwo ekumeniczne odbyło się przed mszą w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Modlitwie przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Miłosierny Ojcze, wejrzyj łaskawie na wszystkie Twoje dzieci, których niewinna krew woła do Ciebie z każdego skrawka tej obolałej ziemi. Niech dostąpią radości w Twoim królestwie, a ich cierpienia niech sprowadzą na nasze narody obfite potomki łask, skruchy wobec Ciebie i przebaczenia braciom. Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski odwiedzili Łódzk w szczególnym dla historii Wołynia momencie, w przeddzień 80. rocznicy zbrodni, jakich dokonali tutaj nacjonaliści ukraińscy na Polakach z Wołynia. W zorganizowanych mordach zginęło około 100 tysięcy naszych rodaków. Z Łódzka Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Świadectwo przyjaźni w obliczu trudnej historii i szczyt NATO w Wilnie. To tematy rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy w Łódzku. Skuteczne wsparcie Ukrainy w dążeniu do członkostwa w sojuszu jest dla Polski bardzo ważne, napisał w mediach społecznościowych polski przywódca. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dyskusja była krótka, ale bardzo merytoryczna. Uzgodniliśmy, że wspólnie będziemy pracować, aby uzyskać jak najlepszy wynik dla Ukrainy, napisał ukraiński prezydent. Ponad 170 cywilów zginęło w Kijowie w rosyjskich atakach od początku agresji, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko. Wśród ofiar jest 7 dzieci. W rosyjskich atakach rakietowych zniszczonych zostało ponad 400 budynków mieszkalnych. Ministrowie kultury Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii wzywają Komisję Europejską do stworzenia specjalnego funduszu dla ukraińskiej kultury. Deklarację o ochronie dziedzictwa kulturowego Ukrainy w czasie wojny szefowie resortów kultury 5 państw podpisali w Rydze. Minister Piotr Gliński podkreślił, że Polska, Ukraina i kraje bałtyckie chcą także powołania międzynarodowego funduszu działającego pod zwierzchnictwem UNESCO. To jest fundusz, który ma na przykład absorbować wkład państw takich jak Japonia czy innych bogatych państw, które chcą wesprzeć kulturę ukraińską i wesprzeć nas w tej wojnie z Putinem. Polska po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wsparła 111 ukraińskich instytucji kultury. Tatrzański Park Narodowy przypomina, już jutro rozpoczynają się pierwsze prace remontowe w Tatrach Wysokich. Do odwołania zamknięty będzie czerwony szlak turystyczny na odcinku Skrajny Granat - Przełęcz Krzyżne. Z kolei od czwartku nie będzie można przejść odcinkiem Przełęcz Zawrat - Świńca. Jeśli pogoda pozwoli, tu prace powinny potrwać 3 do 5 dni. Tatrzański Park Narodowy apeluje o respektowanie rozstawionych tablic informacyjnych i stosowanie się do poleceń służb terenowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje z drugi, Patryk Wedyński. Na szczególną ostrożność zalecamy zmotoryzowanym korzystającym z ekspresowej piątki między węzłami Bojanowo i Rawicz. Na 89 kilometrze zepsuł się bus i zablokował jeden pas do Wrocławia. Uwaga również na S6 pod Trójmiastem. Są spowolnienia w obie strony na wysokości Gdańska między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Gdańsk Karczemki. Częściowo zablokowana jest trasa 42 między Skarżyskiem Kamienną a Końskimi. Na 216 kilometrze miało miejsce zderzenie 2 samochodów osobowych, w wyniku czego 5 osób zostało rannych. Zablokowana jest trasa 48 Dęblin-Kozienice. To po tym, jak w Kozienicach na 129 kilometrze zderzyło się 2 motocyklistów, a służby wprowadziły objazd lokalnymi trasami. teraz już sport i Robert Grzędowski. Iga Świątek była w nie lada tarapatach, ale pozostaje w grze o ćwierćfinał Wimbledonu. Liderka rankingu WTA gra na korcie centralnym z mistrzynią olimpijską, Szwajcarką Belindą Bencic. Pierwszy set dla rywalki po tiebreaku 7-6. W drugiej partii Świątek obroniła dwie piłki meczowe, ale ostatecznie wygrała także po tiebreaku 7-6. Trwa decydujący trzeci set. W nim udało się przełamać serwis Belindy Bencic. Na razie Iga Świątek prowadzi w tej partii 3-1. Po zakończeniu tego spotkania na korcie centralnym pojawią się Hubert Hurkacz i Serb Novak Djokovic. Oni także zmierzą się w ramach czwartej rundy. Młodzi polscy piłkarze zremisowali z Włochami i nie awansowali do półfinału Mistrzostw Europy do lat 19. Dziś był ostatni mecz grupowy. Zakończył się wynikiem 1-1. Gola dla Polski strzelił w 8 minucie Igor Strzałek. Wyrównał w minucie 34 Luis Hasa. W tabeli grupy A Polska zajęła trzecie miejsce za Portugalią i Włochami. Azzurri zgromadzili tyle samo punktów co biało-czerwoni, czyli 4. W bilansie bramkowym oba zespoły wyszły na 0, ale Włosi strzelili więcej goli. Pozostaje żałować, że w poprzednim meczu z Maltą Polska wygrała tylko 2-0, choćby jeden gol więcej w tamtym spotkaniu dziś pozwoliłby po remisie cieszyć się z awansu do najlepszej czwórki. Kanadyjczyk Michael Woods wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France z metą na wygasłym wulkanie Puy de Dôme. W czołówce na etapie zawodnicy spoza ścisłej czołówki klasyfikacji generalnej. W żółtej koszulce będzie jechał dalej Duńczyk Jonas Vingegaard. 17 sekund straty ma do niego Słoweniec Tadej Pogacar. Rafał Majka był dziś 36., a w generalce zajmuje miejsce 29. Michał Kwiatkowski dziś 116, w łącznym zestawieniu 57. Jutro dzień przerwy, w wielkiej pętli 10. etap we wtorek, a w meczu Igi Świątek 3-1 dla Polki w trzecim secie i za chwilę szansa na zwycięstwo w kolejnym gemie tego seta. Może być 4-1 i już bardzo blisko pierwszego ćwierćfinału Wimbledonu w historii z występów Igi Świątek właśnie w tym turnieju. W nocy 9 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat, około 14 w centrum do 18 na krańcach zachodnich. W poniedziałek zachmurzenie małe, na zachodzie kraju stopniowo rosnące do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i wiatrem w porywach do 70 km na godzinę. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, 22 na północnym wschodzie, 28 w centrum i na zachodzie, do 30-31 stopni na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby w pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Zacznę od tego, że wszystkie moje płyty w walizeczce dziś dla Państwa, a całe moje serce, emocje i dobre te wibracje, chciałem powiedzieć, w stronę pani Igi Świątek. Ale jak mi mówi zwykle przy okazji naszych rozmów Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej, kiedy rozmawiamy w trakcie meczu pani Igi, mówi: panie Piotrze, się pan nie martwi, wszystko będzie dobrze. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Baron, zapraszamy na trzy wymiary gitary. A to jesteśmy dokładnie na początku naszego spotkania. Deep Purple, The Well Dressed Guitar, jak zwykle w trzech wymiarach gitary. I sięgam po pierwszą płytę, która jest płytą dość przypadkową w moich zbiorach, dlatego że skusił mnie tytuł składanki. Mianowicie składanka jest zatytułowana Gitary, które poruszą twój mózg. I z tej składanki chciałbym dziś na początek zaprezentować utwór Eyala Levy i Emila Westlera, The Underwating Collapse. Trzy wymiary. We'll be right back. A.L. Levy, Emil Westler. Myślę, że niespecjalnie nadużywani w radiu, ale od czego mamy trzy wymiary gitary. Dziś mam spotkanie z Państwem pod hasłem co innego prezentujesz, co innego myślisz, bo myślę ciągle o kortach w Wimbledonie. No i żeby się wszystko udało, odrobina wsparcia dla Pani Ingi. Thunderstruck, takie dziś wsparcie dla pani Iggy, która gra na kortach w Wimbledonie. Lubię oglądać te rozmowy, które odbywają się po zakończeniu kolejnego spotkania, bowiem prowadzący te rozmowy bardzo często na zakończenie odchodzą trochę od tenisa i zwykle pada takie pytanie: wychodzisz zwykle z tunelu, mając słuchawki na uszach. Czego słuchasz? I kiedy Iga odpowiada, to już brzmi jak muzyka, bo najczęściej odpowiada, że słucha Led Zeppelin, słucha AC/DC, słucha Red Hot Chili Peppers. No i w związku z tym kiedyś przyszło mi do tej mojej pustej głowy, że zaproszę panią Igę tu na spotkanie. Ona zagra wszystkie te rzeczy, które ma na swoich płytach i w swoich słuchawkach, a ja postaram się ją przekonać do bluesa. Teraz postaram się państwa przekonać do gitary jednego z moich ulubionych gitarzystów, który nazywa się Richie Blackmore, a jeszcze bardziej go lubię, kiedy jest w towarzystwie swojego zespołu Blackmore's Night. No i oczywiście oprócz gitar instrumentem tutaj jest głos Candice Night. No to na dziś taki utwór. Broken windows and empty hallways, a painted moon and sky streaked with gray, human kindness overflowing, and I think it's gonna rain. Yes, I think it's gonna rain. Oh, I think it's gonna rain, rain. And

Lubię czasem takie wspomnienia i wydaje mi się, że Państwo również. No i może przy tej okazji zaproszenie do wspomnień, choć w bardzo współczesnym wydaniu, czyli zaproszenie na Polish Boogie Festival. Już wiadomo, że w tym roku w dniach od 27 do 29 lipca, w Człuchowie oczywiście, na Polanie Luizy, wystąpi m.in. John Clifton, o którym już Państwu mówiłem, że to człowiek niezwykle otwarty i bardzo chętnie spotyka się z publicznością po koncercie, a koncerty jego są absolutnie wyjątkowe. Natomiast dziś chciałbym Państwu powiedzieć, że jeśli Państwo chcą się naprawdę dobrze zabawić, niekoniecznie polewać się szampanem, to proszę pojechać do Człuchowa. Zaręczam Państwu, że pojadą Państwo raz i już będą Państwo odwiedzać kolejne emisje i cykle tego festiwalu. Człuchów, Polish Boogie Festival. Dziś przypomnę Państwu zespół, który wystąpił w Człuchowie. Nazywa się The King Bees. The King Beast, trzy wymiary gitary, to co mogę liczyć na Państwa, że jesteśmy umówieni w Człuchowie. 27-29 lipca, Polish Boogie Festival, znakomity zestaw artystów, rozrywka naprawdę na wysokim poziomie i jeszcze do tego świetna zabawa. Tancerze boogie-woogie, czołowe europejskie zespoły boogie-woogie. No i w tym roku jubileusz Boogie Boys. Bartek Szopiński i jego koledzy jak zwykle zaczarują fortepianami na zakończenie tegorocznego festiwalu. No i do Człuchowa bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Trzy wymiary gitary, ile nam zostało? Jeszcze kwadrans. No to w związku z tym, że jeszcze dziś nie było, pora na coś klasycznego. Stanął się oczywiście w trzech wymiarach gitary. Raz po raz niektóre osoby namawiają mnie do takiej deklaracji, czy Stąsi, czy Bitersi. Mam nadzieję, że to zestawienie pokaże i obnaży bezsensowność takich rozważań. krótko i Beatlesi, i Stonesi, bo po co rezygnować z takich dobroci. Jeszcze jedna dobroć na zakończenie od Agnieszki Łukasiewicz i Piotra Barona. Dziękujemy za trzy wymiary gitary. Bardzo często Państwo piszą w mailach o tym utworze. Nic dziwnego, jest zupełnie wyjątkowy. No a jako, że jest zupełnie wyjątkowy, trochę nie ma na niego czasu w ciągu dnia, a zatem dziś na zakończenie trzech wymiarów gitary Eric Clapton, Wynton Marsalis. Dziękujemy, dobrej nocy.